Waigo hati makmato hage. Rala kue krala ne griagi naksialik ma hula sogue yaori fuasiku irire. Nege iria Yahudi nare. Denje kal rala kue krala ge mak swamba antisir. Kali yau nege kue hoe namguta nuk nemlai. Nege wasik bangsa ge ramdil martoha hula sogue. Keskede sir nege lemahre bain-bain nohe. Rtoha hula sogue ne ksala ge goljabei. Ode sirda guno lemar bumahre ksala hula sogue iala ire ma mlaya sirtine. Derbu martoha waite ksala ratohat nyetak musagene. Kalir regano ksala desigene giala sirma mlaya sirti hula sogue ne. Denjak tela desigene gihurmia lemaro hula sogue wasi ksala giala sirma mlaya sirtine. Keske teo he irire lema bisa ma mlaya sirti hula sogue kol nyer tohak nyetak musage. Kali Kristus kemiade, mayal ksala harhar gue tirgede. Ode kiali ksala harhar gue, mane hula sogue yala irire mu ma mlaya sirti kol nyer tohak di Kristus ke. Hula sogue yaorif esei ta esei tira tohak di Kristus ke ne. Ode Musa Gesia ksala irge mlaya iti hula sogue ne, ti kiali ratohak nyetak Musa ge ne ohe. Esei desige imorif ne tiohat nyetak Musa ge, desige o mustimo yalwasi morimorif ke tit nyetak des, ode mustimo tiohamumu degete bilak sasam dagun. Lala ti ksala irge mlaya iti hula sogue, ti kiali ratohak ti Kristus ke ne, neger gesti kita plan gede mak biohe. Keten pianuk tirala mi krala narema miena dem biohe. Esiana siai baiwen seraira sula sugui menti gede. Negek buan geo. Lemat perlu mataten Kristus kema yeruai las merge kahanema yaori fit. Kali gelage Kristus kemia inus kektem nedi. Detelema mo getem tianuk tirala mikrala narema miena dem biohe. Eseyana yorue wen mamatire ramin tigere. Negek buan geo, lemat perlu ma taten Kristus ke mabietik toha wen mamatire ramin tige masia ye las mereka hane kali gyalage hula sogue yaori fitoha mamatire de. Kesker gesti kitap lan gede mak biohe. Hula soge tuna nare giaite de, magi minti rala mi krala nare de, ma bisa ma mihes hula soge tuna desikre. Nam hula soge itanuk desikre, ne aramia brita ne, ma ire musti mortohak ti Kristus ke. Kaligol nye, tianuk ti irire ode miowohe. Yesus ne, wasigwa mamlana i. Ode golnyem tiohak ti rala mikrala nare ohe. Hula soge yala Yesus ke ma miori furuk toha mamati rede. Desigeo ana hula soge yaori fae. Kali esi desige tiohak ti Yesus ke gyor rala ge krala ge. Ode tianuk ti irire ohe. Yesus ne wasigwa mamlani. Desigo idesige hula soge yaori fai ode biohem layai. Kali girges tigita plan ge tikiali Kristus ke marbohe. Ese idese tiohak ti analema rala ge kakande. Nam gutanuk desikre mumune mlai makditi. Kali hula soge le meige ohe. Irmia tohak ti Kristus ke nege iria Yahudi sir. Ta iria lema Yahudi sir. Kali ti hula sogue ne, irmia tohak ti Kristus ke, sirne mune mai sirbo. Kali itiabut nege cuamo sasasami bo, ode amamla na iti irmia tohak itnya mumu. Ode inege yal eras mauskue, ti iria raten toha ima ia orif sir mumune. Kali irgesti kita plan ge makbiohe, esei desige iten mai itie butke yaori fai, desige ana itie butke yaori fai. Keskede gol jabi ma irere bisa ma raten itie butke ma yaori fsir, kol nyelemar tohak tide. Ode gol jabi dagun ma bisa ma rtohak ti itie butke, kol nye lemar tomolu briteras ke tikhali inede. Ode gol jabi ma bisa ma tomolu briteras ke tikhali i, kol nye lemagi gair ma brita briteras desti sirde. Ode gol jabi huruk ma irre bisa ma ra brita briteras ke, kol nye hula sagwe lema ia so sirnede. Denja gol ane rgesti gita plan gem ma biohe, era saksialik kol nye giga iria rama ma ra brita briteras kene. Tela iria Israelare lema rabu ma ratuha briteras kene. Keskede lema ire mumune rbu martomolu oder toha briteras desi. Kola ne Yesaya irimane tula suge wasi nyano ge tianok ma biohe. O ara ebu mihula sobo. Nen ma ire mumune le martohak ti briteras aramia britane. Denje ire bisama tohak ti Kristus ke. Kol nye irje sikrer tomolu briteras ke. Ode ire bisama tomolu briteras a gilosu Kristus kene. Kol nye ire ra brita briteras destisir. Keskede kena e ohe. Iria Yahudi ne krer tomolu briteras neden tia lenlade. O, tomolu de. Kalir gesti gita plan gemak biohe. Ra brita britke ti inus kektem ne mumu de. Ode tun rata no gare gimelir ti gabita gabibo ti lasmerge kahane. Kesie gena e huru gohe, iria Israelare hre briteras des buan geden tia lenlade. O, hrede. Keskede rabrai martoha, biar ma iria lema Israelare daguno hre brit desje. Ode teo he namdesi kremlai, kali heit luso Musa jesula sogue tuna nekreak munade mak biohe. Anagala iria Israel enema msoira lam, kaligala erasketi iria lema Israelare. Ode anagala ema miga geyer, kaligala erasketi irsialik, nege iria miregan siro lema rahe anwe. Ode Yesaya ires magiesia hula soguetuna nareti kiali iria lema Israelare dagun, mabiohe. Iria lema maobagi anwe kre, sirnege raiti adwe. Ode iria lema raten ma rahe anwe kre, kususu tena kweti sirdagunde. Keske kiali wasik bangsa Israel ge, denje Yesaya gesia hula sogetuna nare huruk mabiohe. Seu jagine kre, kwela simok ma gugita sirmar mamaraiti au. Keskede sirnege lemar tomolu ode lemar tohayau. De usuta katu maljagauk matibo.